я її люблю, каже, що я є дурний. І лице, і її серце, я її так люблю, тому я так хочу, вау-вау. Пане Джан, я люблю твою дочку, вау-вау-вау, але я сумний. Я кажу, я її люблю, кажу, що я є дурний. Parmesan, я люблю твою дочку, вау, вау, вау, але я сумний. Я кажу, я її люблю, кажу, що я є дурний.